Marieke, Marieke, ik hield van jou. Tussen de torens van Bruggen en Gent. Ai, Marieke, Marieke, de tijd gaat gauw. Tussen de torens van Bruggen en Gent. Zonder liefde, warme liefde, waai de wind, de stomme wind. Zonder liefde, warme liefde, wind de zee, de grijze zee. Zonder liefde, warme liefde, leidt het licht, het donker licht. En schuurt het zand over mijn land, mijn platteland, mijn Vlaanderenland. Ai, Marieke, Marieke, de Vlaamse lucht. Grijs als de torens van Bruggen en Gent. Ai, Marieke, Marieke, de Vlaamse lucht. Zij weent met mij van Brugge tot Gent. Zonder liefde, warme liefde, waai de wind, de stomme wind. Zonder liefde, warme liefde, wind de zee, de grijze zee. Zonder liefde, warme liefde, leidt het licht, het donker licht. En scheurt het zand over mijn land, mijn platteland, mijn Vlaanderenland. Ai, Marieke, Marieke, de Vlaamse lucht. Voor zij te zwaar. Van Brugge tot Gent. Hai, Marieke, Marieke, op onze jeugd. Waar zo van hield, van Brugge tot Gent. Zonder liefde, warme liefde, lacht de duivel, de zwarte duivel. Zonder liefde, warme liefde, brandt mijn hart, mijn oude aarde. Zonder liefde, warme liefde, sterft de zomer, de droeve zomer. En schuurt het zand over mijn land, mijn platteland, mijn Vlaanderenland. Marieke, Marieke, breng terug die tijd, die mooie tijd van Bruggen en Gent. Ai, Marieke, Marieke, breng terug die tijd.